akıl fikir eyleyin. Dağlara da duman ne güzel uymuş. Yaradan Allah'a şükür eyleyin. Mümine de iman iman ne güzel uymuş. Ne güzel uymuş. Mümine de iman iman ne güzel uymuş. Ne güzel uymuş. Ezeli kanımdır kara bağlamak, ciğerimi aşk oduna dağlamak. Yakup'un da işi gücü ağlamak, Yusuf'a da Kenan Kenan ne güzel uymuş. Ne güzel uymuş. Yusuf'a da Kenan Kenan ne güzel uymuş. Ne güzel uymuş. Hüseyin'im yeşil giyer eynine, hiçbir hile getirmezdi gönlüne. Kurdu kuşu bende eylemiş kendine. Mülkede Süleyman ne güzel uymuş. Ne güzel uymuş. Mülkede Süleyman.